इश्के नबी का हासिल जब से हुआ करीना एक आँख में है मक्का एक आँख में मदीना। सच्चा है नाम मोहम्मद है जान से प्यारा मदीना। सच्चा है नाम मोहम्मद है जान से प्यारा मदीना। सच्चा है नाम मोहम्मद है जान से प्यारा मदीना। सभी मांग लो रब से रब की रहमत का आज खजीना। आ चलते हैं मदीना ओ चलते हैं मदीना। आ चलते हैं जगमग जगमग नाम मोहम्मद हर दिल को चमकाता है। हर दिल को चमकाता है हर दिल को चमकाता है। जो भी चूमे नाम नबी का उसको सुकून मिल जाता है। उसको सुकून मिल जाता है उसको सुकून मिल जाता है। चल इश्के नबी में सीखें चल इश्के नबी में सीखें हम भी जीने का करीना। आ चलते हैं मदीना इस दिन भी सरकार दो आलम हम पे करम फरमाएंगे। हम पे करम फरमाएंगे हम पे करम फरमाएंगे। तैबा की नूरी गलियों में झूम के हम ये गाएंगे। झूम के हम ये गाएंगे झूम के हम ये गाएंगे। आए हैं नबी के दर पर आए हैं नबी के दर पर पाएंगे अर्श खजीना। कुर्बान नबी के दीन पे जो कर जाएगा दीन पे जो कर जाएगा दीन पे जो कर जाएगा। जाम शहादत पीकर वो आका की शफात पाएगा। आका की शफात पाएगा आका की शफात पाएगा। फिर आल नबी के सदके फिर आल नबी के सदके ये पार लगेगा सफीना। आ चलते हैं मदीना मालिक में चार हर्फ तो मालिक में चार हैं। मौला में चार हर्फ तो बंदे में चार हैं। मस्जिद में चार हर्फ तो सजदे में चार हैं। रोजे में चार हर्फ तो मिंबर में चार हैं। गुंबद में चार हर्फ तो जाली में चार हैं। दाता में चार हर्फ तो चौखट में चार हैं। मक्के में चार हर्फ तो तैबा में चार हैं। आ चलते हैं मदीना आओ चलते हैं मदीना। आ चलते हैं मदीना आओ चलते हैं मदीना। अरमान दयारे तैबा के जिस दिल में मचलते रहते हैं। जिस दिल में मचलते रहते हैं जिस दिल में मचलते रहते हैं। वो इश्क नबी में रो रो कर दिन रात सदा ये देते हैं। दिन रात सदा ये देते हैं दिन रात सदा ये देते हैं। दरबार नबी में जाकर दरबार नबी में जाकर हम वापस आए कभी ना। आ चलते हैं मदीना आओ चलते हैं मदीना। आ चलते हैं मदीना आओ चलते हैं मदीना। राशिद की तकदीर बदलती है सरकार की रहमत से। हाँ सरकार की रहमत से हाँ सरकार की रहमत से। नात लबों पर अपने सजा कर जीता है ये इज्जत से। जीता है ये इज्जत से जीता है ये इज्जत से। खुद रब को पसंद है आता खुद रब को पसंद है आता बंदे का ऐसे जीना। आ चलते हैं मदीना प्यारा मदीना। सच्चा है नाम मोहम्मद है जान। جان سے پیارا مدینہ، سبھی مانگ لو رب سے رب کی رحمت کا آج خزینہ۔ آؤ چلتے ہیں